ए पांडो म्यूजिक क्यों बंद करे ये आइटम लोग नाचो ना। मैं वापस आ गया तू फिर से डरेगा किस तरह फ्लॉप हुआ अब क्या करेगा मैं पहले से फेमस था शाने तू क्या मेरा छोटे सीन चेंज करेगा तू बस बड़ा दिखाना चाहता है हम जैसे को तू दबाना चाहता है लेकिन मेरे पास तेरे लिए बहुत सारा सच्चाई है ऊपर से शब्दों का चाहता है।